بجلی نہیں ہے جب انسانوں کا کچھ حال نہیں ہے انسان کہیں جا سکے بشرا لو دھیان بکورا باخر کو بھر دو ہمارے آبا و اجداد جیسے آپس میں باتیں کرتے تھے نا اس طرح ہم تقریر نہیں کر سکتے ابوگ نباد بحتاس ہوئے کمپیوٹر والا تاسو وہ آج زمل کمپیوٹر سرافت حکوما سکھا چبری کیے بھی چیزو افغانستان کمپیوٹر سرافت حکوما فتح اکڑو آتا وہ جٹ گٹ پٹ سڑے ناس تو وہ کہتے کہ صرف اس روٹے کھڑو لو والا ٹوپک دے دے بچے تو گزرے گا سڑک تو گور مدد کرو امریکی فوجی فیلڈ کے نئے جگہ دلے نہ وہ فیلڈ کے مٹ زور سدھرے گی کہ نا الگ ہے کار کی بوکے سے لڑنا بگا رجسٹرار آفس تھا چاہ زید ماں دیکھا نا صدر والا نہ الدا ورش میٹنگوں کا میٹنگوں کا ماتا راشا بس دیتا تو اختیار تھا تو رکھو بس میٹنگ دے پارا بس کچھ نہیں ہوا جی بہت لڑنا برتا جیب صاحب کوٹ دیا اس نے بس کوٹ پہ اس نے بس دیا ٹک تو اس نے کیا بیان ہوا تھا پچھلے جمعے کو تزکیہ کے حاصل کرنے کا طریقہ نا تو ترکیہ کا نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربہ فصلى بل توسرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر و ابقا ان ھذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم و موسیٰ یقیناً ہوا کامیاب وہ جو ہوا پاک کیا اس نے ذکر پڑھی اس نے نماز تم تو سوچتے ہو دنیا تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہتر بھی اور باقی رہنے والی ہے یہ اتنا مضمون ہے کہ اس کو ہم نے پہلی کتابوں میں بیان کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بیان کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بیان کیا ہے تو تزکیہ اندر کی پاکی کو کہتے ہیں اندر کی پاکی ایک ذکر سے حاصل ہوتی ہے ذکر پر بات ہو گئی تھی دوسرا جو ہے تو نماز سے نماز پر بات ہو گئی تھی اور مراقبہ پر بات ہوئی تھی اس پر بھی بات ہو گئی تھی یہ ہو گیا تو تزکیہ کو حاصل کرنے کے قرآن مجید میں ایک اس جگہ پر تذکرہ ہے تزکیہ حاصل کرنے کا اور میری یاداشت اس میں دو اور جگہ تذکرہ ہے ایک تذکرہ ہے اس میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے ایمان والو ڈرو اللہ سے تذکیہ پیدا کرو اور وہ تو کیسے پیدا ہوگا کونوا مع الصادقین ہو جاؤ سچوں کے ساتھ سچے کون لوگ ہیں سچے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باطن پر محنت کر کے اپنے باطن کی اصلاح کی ہوئی ہے ان کا باطن جو کبر اثر کینہ ریا سے پاک ہے جذبات شہوانیہ سے پاک ہے ان پر جو ہے تو دنیا کی چیزیں غلبہ نہیں کرتی ہیں ان کے کام یا ان کے اعمال دنیا کی چیزوں کے اور خراب صفات کے غلبے سے ہو رہے ہوں اسے میں آ کر استعمال نہیں ہوتے ہیں لالچ میں آ کر استعمال نہیں ہوتے ہیں یعنی حسن میں آ کر استعمال نہیں ہوتے ہیں یہ صادقین ہیں صادقین وہ کاملین لوگ ہیں جن کے پاس دین جو ہے صرف علم کی شکل میں نہیں ہے بلکہ علم کے بعد صرف عمل کی شکل میں نہیں ہے بلکہ اخلاص والے عمل کی شکل میں ہے تب کامل ہوتا ہے کہ جب نہ یہ حسد کے تحت استعمال ہو رہا ہو نہ کبر کے تحت استعمال ہو رہا ہو نہ لالچ کے تحت استعمال ہو رہا ہو نہ جذباتی شہوانیہ کے تحت استعمال ہو رہا ہو انما الاعمال بالنیات وانما لكل ما نوى ومن كان هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كان هجرته الى الدنيا يصيبها ومن اذن اين كاها فهجرته الى ما هاجر اليه کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اور آدمی کو وہ ملتا ہے جس کے نیت کی ہے جس نے ہجرت کی اللہ اور رسول کے لیے ہے تو اس کی ہجرت اللہ رسول کے لیے ہے، جس نے ہجرت کی مال کے لیے یا کسی اور کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تو اس کی ہجرت اس کی طرف ہے جس کی طرف وہ گیا ہے. کہ عمل تو ہجرت کا ہو گیا، ایک آدمی نے ہجرت کی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، تو کیونکہ ایک عورت ہجرت کر کے چلی گئی تھی، وہ اس کو پسند تھی، اس کے ساتھ شادی کرنے کی نیت سے گیا. تو یہ حدیث صاحب نے فرمائی کہ یہ ہجرت جو ہے یہ اس عورت کی طرف ہجرت ہے، ہجرت اللہ کی طرف نہیں. جو صوفیہ کہتے ہیں کہ ہجرت کا ایک ظاہر ہے، جہاں آدمی کو دین پر عمل کرنا مشکل بن رہا ہو اس کو چھوڑ کر آدمی اسی جگہ جائے جہاں اس کے لیے عمل کرنا آسان ہو. ہجرت ایسے حالات ہو جائیں، مثلا اب پاکستان میں ایسے حالات ہو جائیں ہمیں نماز پڑھنے سے روکا جا رہا ہو، دشمن گھروں میں آ کر گھس رہا ہو، عورتوں کے بے عزت ہونے کا خطرہ ہو، تو پھر اس جگہ سے کو ایک سے ہجرت کرنا فرض ہو جاتا ہے. تو ہجرت کی ظاہری صورت اس جگہ کو چھوڑنا ہے، اور حقیقت ہجرت جو ہے گندی چیزوں کو چھوڑ کر اچھی چیزوں کی طرف آنا، یہ حقیقت ہجرت ہے. کیونکہ وہ ہجرت بھی اس لیے کرائی جا رہی ہے کہ وہاں نیکی پر چلنا مشکل ہو رہا ہے، اس لیے ایسی جگہ کی طرف اس کو بھیج رہے ہیں کہ جہاں وہ نیکی پر چل سکے. تو لہذا ہجرت جو ہے وہ برائی سے نیکی کی طرف جانا ہے، حقیقت ہجرت برائی سے نیکی کی طرف جانا ہے. ظاہر ہجرت کرائی جاتی ہے اس لیے کہ اس جگہ پر کیونکہ ایسی خدا ہو گئی ہے کہ نیکی پر نہیں چل سکتے، لہذا اس کو چھوڑ کر ہم جس جگہ جا رہے ہیں یہ ظاہری ہجرت ہے. اور حقیقی ہجرت ان گندی صفات کو گندی باتوں کو چھوڑنا کہ جن کی وجہ سے ہجرت کرائی گئی ہے، اور ایسی ہجرت جو اللہ کے لیے کی گئی ہو بڑی بڑی اس کی بیان. تو ایک تقوی حاصل کرنے کا، تزکیہ حاصل کرنے کا ایک طریقہ بتایا گیا، کونوا مع الصادقین، ایک دوسری آیت ہے ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. کہ نماز میں تو سب سے افضل عمل سجدہ ہے، تو سجدہ کرو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ، نہیں کہا گیا رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. مفسرین نے لکھا ہے کہ بڑی اس میں حکمتیں ہیں، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ ایک تفسیر اس کی جماعت کی نماز پڑھو. اور چونکہ عیسائیوں کی شریعت میں نماز میں رکوع نہیں تھا، اس لیے یہ ایک جدائی پیدا کرتے ہیں، جدائی پیدا کرتی ہے رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. تو ایک اس کا حکم ہو گیا جماعت کی نماز، دوسرا عیسائیوں سے علیحدہ ہونا، مسلمانوں کی نماز رکوع والی ہے، عیسائیوں میں رکوع والی نہیں ہے. پھر آگے اس کو عبد شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا اس پر کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، تو اس میں یعنی رکوع کا ایک معنی عاجزی ہے، عاجزی کرو عاجزی کرنے والوں کے ساتھ، کیا عاجزی تو کہنے بھی ہو سکتی ہے، عاجزی کرنے والوں کے ساتھ عاجزی کرنا کا کیا مسئلہ ہوا، کہ عاجزی کرو عاجزی کرنے والوں کے ساتھ کہ یہ ہوا کہ جب آپ عاجزی حاصل کیے ہوئے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو آپ کو بھی عاجزی حاصل ہو جائے گی. تو اس لیے جماعت کے نماز میں آنا یہ انسان کے آدھے کبر کو توڑ دیتا ہے. ایک جگہ تبلیغی جماعت والے حضرات آئے ہوئے تھے، تو بیان کے بعد انہوں نے مطالبے کے لیے مجھے خبر کیا. میں نے کہا آخری بات میں سب سرد کرتا ہوں کہ کم از کم یہاں سے یہ ارادہ لے کر جائیں کہ ہم نماز جماعت سے پڑھا کریں گے. جب آپ نماز مسجد میں نماز پڑھنے آئے تو آدھا دین آپ کو مل گیا، اور آدھا دین مسجد کا ماحول آپ کو دے دے گا. کوئی درس ہوگا، کوئی بیان ہوگا، کوئی واعظ ہوگا، کوئی تقریر ہوگی، تو ایسی بات ہوگی، آدھا دین آپ کو مسجد کا ماحول دے دے گا، آدھا دین آپ کو جماعت کی نماز میں نہ دے دے گا، آدھا مسجد کا ماحول دے دے گا. تو پہلی دفعہ ایک پروفیسر صاحب تھے جنہیں کہ وہ آئے ہوئے تھے بیان میں بیٹھے، بہت میری بات سنی اس نے اس کو پکڑ لیا، گیارہ روپئے مسجد کے پاس تھا، اس نے جماعت کی نماز نہیں پڑھی. جماعت کی نماز اس کی زندگی بن گئی اور اس مسجد کے اظہار اور برآمدے کے علاوہ باقی تعمیر میں نے کی ہے اللہ کے احسان سے. سرکاری تعمیری حال یہ برآمدہ ہے, باقی تعمیر میں اس پر پروفیسر صاحب نے پورا ساتھ دیا ہے. اس کے لیے پیسے جمع کرنا, اس کے لیے نقشے بنانا, اس کے لیے سب کچھ کرنا, اور ہم تو نان انجینئر آدمی تو بےچارا انڑی ہوتے ہیں. اس نے کہا تھا کہ دیوار زیادہ اونچی نہ کرو اور بیچ میں جانی اس کی ہو تو وہ آپ کو باہر سے تحفظ بھی دے رہے گی اور ہوا سے گرے گی بھی نہیں. اس کے بعد بتائی سی بات اس میں نے باہر دیوار بنائی. تو مار را کے رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو. رکو کا ایک من آجزی ہے, جب آپ آجزوں کے ساتھ توازو والوں کے ساتھ بیٹھے اٹھیں گے رہیں گے ان کی توازو کا اثر آپ کے باطن میں آئے گا. تو یہ تزکیہ کو حاصل کرنے کے تین پہلو مکمل ہو گئے. اب آئندہ دن سے انشاءاللہ ہم حج اور قربانی کا مضمون شروع کریں گے. زندگی رہی ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے.